เรื่องสั้นนิยายอิงธรรมะตอนความรักเมตตาความจริงโดยปุ่นบอกี้ นัดดานั่งมองเหม่อลงไปยังแม่น้ำสีดำนิ่งที่อยู่เบื้องล่างแผ่นน้ำช่างนิ่งสงบต่างจากจิตใจของเธอที่กำลังวิ่งวุ่นอยู่ในทุกข์จนเหมือนหนูติดจันอยู่ในขณะนี้นี่ก็เป็นเวลาเลยตีสามแล้วนานๆถึงจะมีรถผ่านไปผ่านมาบนสะพานสักคันแต่ถึงมีก็คงไม่มีใครสังเกตเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่นั่งกลมกลืนไปในความมืดของรัตติการอยู่ขอบนอกของสะพานนี้เธอกำลังคิดถึงเขาอยู่ชายผู้นั้นผู้ที่เธอฝากทั้งชีวิตและหัวใจไว้แต่เขากลับฉีกหัวใจเธอทิ้งอย่างไม่มีชิ้นดีรัตดาและสายชนคบหาเป็นแฟนกันมามากกว่า6ปีแล้วตลอด6ปีที่ผ่านมาแม้จะมีปัญหาระหองระแหงทะเลาะกันบ้างเล็กน้อยตลอดมาแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรใหญ่ๆที่สำคัญที่สุดคือรัตดารักเขารักมากมายเหลือเกินหัวใจเธอพร่ำบอกตลอดว่านี่แหละรักแท้เธอคิดอยู่เสมอว่าโชคดีเหลือเกินที่ชีวิตนี้ได้เกิดมาเจอสายชนทั้งคู่วางแผนว่าจะแต่งงานกันปลายปีนี้แต่เพียงไม่กี่เดือนก่อนงานแต่งรัตดากลับค้นพบความจริงว่าสายชนมีผู้หญิงอื่นอยู่ด้วยนี่ก็เป็นเวลากว่า3เดือนมาแล้วตั้งแต่วันนั้นที่เธอได้พบความจริงชีวิตของเธอจากที่เคยสุขสดใสก็กลับกลายเป็นมืดมัวเธอจมอยู่ในความทุกข์ทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าจะทำอะไรความคิดเธอก็หวนกลับไปคิดถึงเขามันเป็นความรู้สึกที่ยากจะบรรยายทั้งรักทั้งแค้นเดี๋ยวก็อยากหวนกลับไปคืนดีเดี๋ยวก็อยากกลับไปทำร้ายชายชั่วให้สาสมใจเมื่อเดือนที่แล้วเธอพยายามกินยานอนหลับต่อหน้าเขาเพื่อหวังจะพิสูจน์ความรักที่ตัวเองมีและหวังว่าเขาจะสงสารและเลิกกับหญิงคนนั้นกลับมารักเธอคนเดียวอย่างเก่าแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีผลอะไรสายชนและหญิงนั้นกลับไปติดต่อคบกันเหมือนเก่าแถมในที่สุดยังมาบอกเลิกกับเธอเลือกไปอยู่กับหญิงคนนั้นแทนเมื่อเธอหวนคิดไปถึงเหตุการณ์ที่กินยานอนหลับงวดที่แล้วความทุกข์ใหญ่หลวงก็ประดังเข้ามาสู่จิตใจเธออีกระลอกถึงฉันจะตายเธอก็ไม่ห่วงฉันใช่ไหมได้ฉันจะตายให้เธอดูดวงตาของเธอที่เคยอ่อนล้ามาเป็นแรมเดือนกลับกลายเป็นแข็งกร้าวขึ้นมาทันทีลุกโชนด้วยไฟโทสะจากภายในเธอตัดสินใจแล้วอยู่ไปชีวิตที่เหลือก็มีแต่ทุกข์ตายตายไปซะจะได้จบจบกันไปเธอคิดพร้อมกับลุกขึ้นยืนก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวอีกเพียงก้าวเดียวเท่านั้นที่กั้นเธอไว้จากผืนน้ำเย็นเยียบหลายสิบเมตรเบื้องล่างรัตดาหลับตาสูดหายใจลึกเป็นครั้งสุดท้ายค่อยๆก้าวขาออกไปช้าๆ แน่ใจหรือหนูว่าทำอย่างนี้แล้วทุกอย่างจะจบ เสียงเย็นๆนับเนิบจากชายสูงอายุที่เข้ามากระทบโสตประสาทของเธอทำให้รัตดาสะดุ้งเธอชะงักเมื่อเธอหันกลับไปก็เห็นชายสูงอายุยืนอยู่ห่างออกไปไม่กี่เมตรกำลังมองมาทางเธอด้วยสายตาใจดีน่าแปลกรัตดาคิดคงจะเป็นเพราะกำลังจมอยู่ในความคิดตัวเองชายสูงอายุผู้นี้เข้ามาใกล้ขนาดนี้ก็ยังไม่รู้ตัวอย่าเข้ามานะรัตดาตะโกนทั้งที่ใจจริงแล้วเธอกลับรู้สึกชุ่มชื่นใจอย่างประหลาดคงเป็นเพราะมีใครมาคุยด้วยหลังจากที่เธอปิดตัวเองจากโลกภายนอกทั้งเดือน ลุงไม่เข้าไปหรอกหนูคุยจากตรงนี้แหละใจเย็นๆนั่งลงก่อนค่อยๆ คุยกัน เสียงของชายสูงอายุก้องกังวานและเย็นอย่างประหลาดจิตใจของรัตดาที่แทบบ้าคลั่งเมื่อสักครู่กลับกลายเป็นเย็นสงบลงบ้าง นั่นเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนทีเดียวที่จิตใจเธอสงบเช่นนี้เธอนั่งลงอย่างว่าง่ายลุงเป็นใคร ลุงบ้านอยู่แถวนี้น่ะพอดีเดินผ่านมาเห็นหนูท่าทางไม่ค่อยดีก็เลยอยากจะมาคุยด้วยหน่อย ลุงช่วยไม่ได้หรอกหนูอยากตายชายสูงอายุยิ้มตอบ อยากตายทำไมล่ะหนูอกหักแค่นี้เองเรื่องเล็ก คุณลุงรู้ได้ยังไงว่าเราอยากตายเพราะอกหักนัดดาคิดแต่อยากฆ่าตัวตายอย่างนี้ก็คงเดาไม่ยากหรอกว่าเพราะอะไร ไหนหนูลองใจเย็นๆค่อยๆเล่าเรื่องให้ลุงฟังหน่อยสิลุงจะได้รู้ว่าจะช่วยหนูได้ยังไงบ้าง ลัดดาร้องไห้โหออกมาทันทีอย่างน้อยก็ยังมีคนห่วงใยเธอความในใจที่เก็บกดไว้กว่า3เดือนพรั่งพรูออกมาจากใจมากมายให้ชายสูงอายุได้ฟังจนหมดตั้งแต่เริ่มรักใหม่ๆเขาทั้งสัญญาและสาบานว่าจะรักเธอตลอดไปถ้าตายขอให้เขาตายก่อนเพราะเขามีชีวิตอยู่โดยปราศจากเธอไม่ได้เล่าเรื่อยจนมาถึงเมื่อ3เดือนที่แล้วที่เธอได้รู้ความจริงโลกทั้งโลกที่เคยสวยงามพังทลายไปต่อหน้าต่อตาจนมาถึงคืนนี้ที่เธอตั้งใจจะจบทุกอย่างลงลัดดาใช้เวลาในการเล่านานพอสมควรทีเดียวและเธอรู้สึกสบายใจขึ้นมากทีเดียวที่มีคนยอมรับฟังเรื่องที่เธออัดอั้นอยากระบายมานานเมื่อลัดดาเล่าเรื่องของเธอจบชายสูงอายุที่ตั้งใจฟังตลอดเรื่องก็พูดขึ้นมาด้วยถ้อยคำที่ลัดดาไม่คิดว่าจะได้ยิน หลานเอ้ยรู้ไหมว่าคนที่ทำให้หนูเจ็บเจียนตายอย่างนี้ไม่ใช่เขาหรอกแต่เป็นตัวหนูเอง คำตอบนี้ทำให้ลัดดางงงันไปทีเดียวลุงหมายความว่ายังไงก็หนูเพิ่งบอกอยู่เนี่ยว่าเขาทำหนูเจ็บช้ำเจียนตายขนาดนี ้ชายสูงอายุยิ้มและถามกลับ นั้นตอบลุงมาหน่อยสิว่าเขาทิ้งเราไปเมื่อ3เดือนก่อนใช่ไหมแล้ว3เดือนที่แล้วจนถึงตอนนี้เขามาบังคับให้เราต้องคิดถึงเขาให้ต้องทุกข์อย่างนี้หรือเปล่าเขาทิ้งเราไปครั้งเดียวใช้เวลาไม่กี่นาทีในการเดินจากไปแต่จิตเราสิเอาเรื่องเดิมๆมาย้ำคิดย้ำทำเพื่อทำร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นเจ้าตัวการที่ต้องโทษจริงๆคือจิตเราเองไม่ใช่เขาหรอก ชายสูงอายุหยุดพักมองหน้าลัดดาที่ยังงงๆอยู่ก่อนพูดต่อ ไม่เฉพาะทุกข์จากความรักนะหนูทุกข์ที่มาจากภายนอกทั้งหมดเป็นเพราะจิตเราทำตัวเองทั้งนั้นสิ่งภายนอกเป็นได้เพียงแค่ปัญหาไม่ใช่ทุกข์หนูลองสังเกตดูดีๆเองเถิดว่าทุกเกิดที่ใจของเราเองหรือเกิดที่เหตุการณ์ภายนอก แต่หนูขาดเขาไม่ได้ขาดเขาไปหนูจะไม่มีความสุขในชีวิตเลย ต้องได้สิหนูทำไมจะไม่ได้ล่ะแล้วทำไมก่อนมีเขาหนูถึงยังมีความสุขในชีวิตได้เลยล่ะ ลัดดาเถียงกลับทันทีนั่นมันเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว นี่แหละหนูเห็นไหมว่าจิตใจคนเรามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตอนนี้หนูเห็นว่าจิตใจเปลี่ยนแปลงแบบคร่าวๆเท่านั้นแต่จริงๆแล้วจิตใจมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาทีเดียวการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้เปลี่ยนไปลอยๆแต่เป็นการเปลี่ยนตามปัจจัยที่เข้ามากระทบมันเปลี่ยนมาเป็นสภาพอย่างทุกวันนี้ได้ก็ไม่ใช่ว่ามันเปลี่ยนกลับไปเป็นสภาพก่อนมีเขาหรือดียิ่งกว่าเก่าไม่ได ้ชายสูงอายุหยุดพักมองหน้าลัดดาที่กำลังฟังอย่างตั้งใจก่อนจะสาธยายต่อ คนเราก็เป็นอย่างนี้ล่ะมัวแต่ยึดติดกับอารมณ์ปัจจุบันเลยไม่เห็นความเป็นจริงของจิตใจอย่างเช่นเวลารักก็คิดว่าจะรักตลอดไปและหลงคิดว่าอีกฝ่ายจะรักเราตลอดไปเวลาทุกข์ก็รู้สึกเหมือนว่าจะทุกข์ตลอดไปทั้งที่ของเหล่านี้เป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เอคุณลุงนี่พูดเป็นธรรมะดีฮะลัดดาคิดถึงแม้ลัดดาจะเป็นชาวพุทธ ทำบุญบ่อยๆและเคยได้ฟังธรรมมาบ้างแต่ก็เหมือนชาวพุทธทั่วไปที่ไม่เคยสนใจศึกษาธรรมะจริงจังเพราะไม่รู้ว่าสนใจไปแล้วจะให้ประโยชน์อะไรแก่เธอ ความรักเป็นเหมือนเหรียญสองด้านนะหนูบทจะทำให้สุขก็สุขเกินจะบรรยายแต่เนื่องจากมันทำให้มีความสุขได้มากบทที่มันกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละคนเราเกิดมาก็เพราะความรักตายเพราะรักก็มีมากจำไว้นะหนูถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นเข้าไปในความสุขเมื่อไรสุขจะมีค่าเท่ากับทุกข์ทันทีโลกนี้มันไม่สมดุลกันระหว่างสุขกับทุกข์พอยึดติดสุขกลับกลายเป็นทุกข์แต่ถ้าไปยึดติดทุกข์กลับยิ่งทุกข์เพราะสิ่งต่างๆจะต้องเป็นไปตามที่เราอยากไม่เปลี่ยนแปลงถึงจะสุขทั้งที่จริงๆแล้วสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็เพราะเหตุปัจจัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆไม่มีอะไรดับไปลอยๆเลยต้องอาศัยเหตุใกล้และเหตุไกลทั้งนั้นอย่างที่หนูมารักเขานี่เหตุใกล้ก็คือเขามาทำดีกับหนูในชาตินี้ส่วนเหตุไกลก็คือทั้งสองเคยผูกพันร่วมกันมาในอดีตชาติเหมือนอย่างเวลาเราคุ้นเคยกับอะไรสักอย่างนานๆเราย่อมเกิดความผูกพันเป็นธรรมดาเวลากลับมาพบกันอีกทีก็ย่อมดีใจ ล ั ดดานึกถึงต้นมะม่วงที่เธอเคยปลูกไว้ตอนเด็กที่บ้านคุณยายต่างจังหวัดเวลาที่เธอกลับไปเจอทีไรรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดความรักเป็นแบบนี้หรือเปล่านะ แต่ทั้งความรู้สึกรักและจิตใจของเรามันตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์นะหนูเขาจะเปลี่ยนใจไปมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยสั่งมันไม่ได้โดยตรงถ้าไม่เชื่อหนูลองสั่งใจมันตอนนี้สิว่าให้หยุดรักเขาเดี๋ยวนี้ทำได้ไหม ลัดดาสายหน้าถ้าเธอสั่งมันได้เธอคงไม่ต้องทุกข์จนเกือบจะฆ่าตัวตายอย่างนี ้เห็นไหมว่าจิตใจตัวเองเรายังสั่งมันไม่ได้เลยและจะไปทุกข์อะไรกับการอยากบังคับจิตใจคนอื่นให้เขากลับมารักเราระหนูมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้เป็นไปตามความอยากของใครแล้วในกรณีนี้ก็มีกรรมที่หนูจะต้องชดใช้ด้วยก็เลยต้องมาทุกข์เจียนตายอย่างนี้ที่สำคัญมากตอนนี้ก็คือหนูต้องเลิกผูกโกรธสายชนนะไม่งั้นจะเป็นเวรเป็นกรรมกันไปไม่จบไม่สิ้น ลัดดาฟังอย่างตั้งใจพร้อมคิดจริงสินะแค่เลิกผูกโกรธสายชนเราก็คลายทุกข์ไปเยอะแล้วนี่นาชายสูงอายุหยุดพักเพื่อให้ลัดดาซึมซับสิ่งที่พูดไปเมื่อเห็นลัดดาเริ่มมีสีหน้าดีขึ้นแล้วจึงกล่าวต่อ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายล้วนอยากมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขนะมัวแต่วิ่งวุ่นหาความสุขจากภายนอกแต่หารู้ไม่ว่าวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในตัวเรานี่แหละเพียงอาศัยสัมมาสติในพุทธศาสนามาคอยรู้เท่าทันกายและใจของตัวเองอยู่เนืองๆจิตใจก็จะสว่างตื่นเบิกบานขึ้นเรื่อยๆเมื่อความยึดติดกับขันธ์ทั้งหลายอันเป็นตัวทุกข์น้อยลงพระพุทธศาสนานั้นถ้าว่าโดยสภาวะแล้วเป็นวิธีดับทุกข์แต่ถ้าจะพูดภาษาโลกๆก็คือวิธีสร้างความสุขโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกนั่นเอง ธรรมะที่คุณลุงได้พยายามสอนลัดดาได้ช่วยพัดเมฆหมอกที่ขังจิตใจเธอออกลัดดาเริ่มมองเห็นได้ตามจริงความสุขโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกหรอฟังน่าสนใจดีฮะจริงสิเมื่อก่อนเรายังไม่มีสายชนเรายังมีความสุขได้มากกว่าหลังมีสายชนอีกนี่นาชีวิตต่อไปนี้เราจะต้องเรียนรู้ที่จะมีความสุขอยู่กับตัวเองให้ได้เมื่อลัดดาคิดได้อย่างนี้ก็เริ่มยิ้มออกมาน้อยๆเมื่อชายสูงอายุเห็นลัดดาเริ่มยิ้มออกแล้วจึงกล่าวลา นี่หลานสบายใจขึ้นมาเยอะแล้วเดี๋ยวลุงก็ต้องไปแล้วล่ะเดี๋ยวป้าจะคอยนานแต่ก่อนไปลุงจะฝากวิธีที่จะช่วยหาความสุขอย่างง่ายๆและทำได้ทุกเวลาไว้ให้วิธีก็คือการเจริญพรหมวิหาร4และระลึกถึงบุญกุศลที่ทำมาเวลาเราเห็นคนอื่นรอบตัวมีความสุขและกำลังได้ดีก็ให้นึกยินดีกับเขาส่วนบุญกุศลก็ให้นึกอยู่เรื่อยๆลองทำเดี๋ยวนี้เลยนะหลานหลับตาแล้วระลึกถึงบุญกุศลที่เราทำมาตั้งแต่เด็กๆจำไว้นะทำบุญทำกุศลไว้แล้วความดีจะปกป้องเราเอง รัตดาหลับตาลงภาพที่เธอเคยทำบุญแต่ครั้งก่อนๆเข้ามาปรากฏในมโนทวารของเธอตั้งแต่ตอนเด็กๆที่คุณยายเคยพาเข้าวัดเป็นครั้งคราวจนโตขึ้นหน่อยช่วยเหลือผู้อื่นเวลามีปัญหาเดือดร้อนอยู่เรื่อยๆภาพทั้งหลายทำให้จิตใจเธอชุ่มชื้นขึ้นมากทีเดียวเธอก้มลงไหว้ชายผู้สูงอายุด้วยความขอบคุณและปลาบปลื้มใจแต่พอเธอเงยหน้าขึ้นคุณลุงผู้มีพระคุณกลับไม่อยู่ซะแล้วรัตดาคิดเสียดายที่ยังไม่ทันได้ถามชื่อเสียงเรียงนามของคุณลุงผู้มีพระคุณผู้ได้ช่วยให้รัตดาคนเก่าที่แสนอ่อนแอได้ตายสมใจและชุบชีวิตรัตดาคนใหม่ขึ้นมาคนใหม่ที่มีชีวิตอยู่โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่เพื่อจะเข้มแข็งพอให้คนอื่นมาพึ่งได้ต่างหากนี่ถึงจะคุ้มกับที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาในขณะที่เธอเดินลงจากสะพานนั้นเริ่มเป็นเวลาเช้าแล้วพระอาทิตย์เริ่มโผล่พ้นขอบฟ้าส่องแสงสีส้มนวลตาเมื่อสะท้อนกับแผ่นน้ำเบื้องล่างภาพแม่ลูกอ่อนคู่หนึ่งเดินสวนมาทำให้รัตดาจิตใจชุ่มชื่นและนึกถึงพระสูตรบทหนึ่งที่เธอเคยสวดมาตายถานิยังปุตตังอายุสาเอกาปุตตมานุรักเขเอวัมปิสัพพาภูเตสุมานะสัมภาวะเยอปริมานังเมตัญจะสัพพโลกัสสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมานังคนเราพึงแผ่ความรักความเมตตาไปยังสัตว์ทั้งหลายหาประมาณมิได้ดุจดังมารดาถนอมและปกป้องบุตรสุดที่รักคนเดียวด้วยชีวิตฉะนั้นพึงแผ่เมตตาจิตไปไม่มีขอบเขตไม่คิดผูกเวรไม่เป็นศัตรูอันหาประมาณไม่ได้ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงทั่วทุกสารทิศรัตดายิ้มให้กับแม่ลูกคู่นั้นและให้กับชีวิตใหม่ของเธอที่เพิ่งเริ่มต้นเสียงอ่านโดยพราวทองเลี่ยมนาค เราได้รักตัวเองเสียที จะทรมานจิตใจ